Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 dzień sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Rzeszowie rozpocznie się dezynfekcja wodociągów. Ma to związek z rosnącą liczbą chorych na legionellos. Politycy PiS-u ruszyli w Polskę w ramach nowej kampanii przedstawiającej porównanie poziomu bezrobocia za obecnych i poprzednich rządów. Przed południem zainaugurowane zostaną pokazy lotnicze Airshow w Radomiu. Dziś rozpocznie się dezynfekcja wodociągów w Rzeszowie. Ma to związek ze zwiększoną liczbą chorych na legionellozę w ostatnim czasie. Do sieci zostanie wpuszczona zwielokrotniona dawka chloru. Woda będzie też dodatkowo ozonowana i naświetlana promieniami UV na końcówkach sieci. W niedzielę wodociągi będą płukane. Dyrektor techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Robert Potoczny podkreśla, że mieszkańcy mogą odczuwać po puszczeniu wody z kranu silny zapach chloru. No najbezpieczniej będzie ją przygotować lub odstawić na długi okres czasu, co najmniej 24 godziny. Ale najkrótszym i najprostszym sposobem jest przygotowanie tej wody i po przygotowaniu będzie można ją było spożywać. Jak dodaje Robert Potoczny, osoby uczulone na różne środki chemiczne, w tym chlor, a także małe dzieci powinny korzystać z wody z kranu po odpowiednim jej przygotowaniu. W zależności od indywidualnych warunków danej osoby, jeżeli ktoś jest uczulony na jakieś środki chemiczne, no to nie jest skazany jednak, żeby się kąpał. Małe dzieci należy też zwrócić tutaj uwagę i to wodę ewentualnie odstać, dodatkowo przygotować, żeby temperaturę tej wody podnieść. W poniedziałek mają być znane kolejne wyniki badań próbek wody z sieci wodociągowej na obecność legionelli. Obecnie na Podkarpaciu jest potwierdzonych 113 przypadków zakażenia tą bakterią, 7 osób zmarło. Do zakażenia legionellą może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Na konferencji prasowej w Słupsku polityk wskazał działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, które w jego ocenie poprawiły sytuację na rynku pracy. Była to część nowej kampanii partii rządzącej Tusk to bezrobocie. My to robimy w taki sposób, że obniżamy podatki. Podatek PIT, który obniża koszty pracy dzięki temu, czyli obniżyliśmy go z 18 do 17%, a później do 12%. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku, zmieniliśmy wiele innych elementów systemu podatkowego. Uszczelniliśmy system podatkowy, tym samym wyrównując konkurencję pomiędzy tymi, co oszukiwali na podatkach, a tymi, co uczciwie prowadzili biznes. Politycy Zjednoczonej Prawicy w czasie nowej akcji porównują skalę bezrobocia z lat 2007-2015 z obecną sytuacją na rynku pracy. Według metodologii Eurostatu w naszym kraju jest około 3% osób bezrobotnych, z kolei według danych Głównego Urzędu Statystycznego 5%. Polska i 4 inne kraje sąsiadujące z Ukrainą popierają unijne dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża. Minister rolnictwa Robert Telus rozmawiał na ten temat z szefami resortów rolnictwa Rumunii, Węgier, Słowacji i Bułgarii. Po spotkaniu, które odbyło się online, Robert Telus powiedział dziennikarzom, że dopłaty pomogą zwiększyć liczbę korytarzy solidarnościowych. Popieramy dopłatę do tranzytu. Zaczęła się taka dyskusja w Unii Europejskiej, o tym również mówił komisarz Wojciechowski, że ma być dopłata do tranzytu. Uważamy, że to jest dobry kierunek i jedno z narzędzi, które będzie regulować albo może tworzyć te narzędzia korytarza solidarnościowe. Dlatego popieramy tą dopłatę. Oczywiście w naszym stanowisku będzie pomysł, żeby to było progresywne, to znaczy w zależności, gdzie to zboże jedzie, to jest w tym naszym stanowisku. Minister rolnictwa Robert Telus dodał, że 5 krajów przyfrontowych graniczących z Ukrainą popiera także przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskich produktów rolnych. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow odbędą się już w ten weekend na lotnisku w Radomiu. Uroczyste otwarcie imprezy z udziałem m.in. szefa MON-u Mariusza Błaszczaka zaplanowano na godzinę 11. W powietrzu będzie można zobaczyć na przykład pokazy samolotów historycznych, zrzut skoczków, paradę powietrzną czy pokaz pirotechniczny. Podczas pokazów zaprezentują się samoloty i śmigłowce polskich sił powietrznych, na przykład F-16, FA-50, MiG-29, jak również samoloty z zagranicy. Dla miłośników militariów przygotowana zostanie wystawa statyczna obejmująca sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także sprzęt, którym dysponuje szkolnictwo wojskowe i wojska sojusznicze z NATO stacjonujące w Polsce. Przez cały weekend na antenach programu Trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z Airshow. Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, do tego dojdą przelotne opady deszczu, a także burze, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 25 do 31 stopni. Dobry wieczór Państwu, witam w tę letnią, sierpniową, lepką noc. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Z głośników słyszą Państwo Margana, stąd też tytuł naszych spotkań. Do godziny drugiej zapraszam na niczym nieskrępowany mój autorski wybór muzyki. Yeah. It ain't too hard for me to change. It ain't too hard for me to change. It ain't too hard for me to change. It ain't too hard for me to change. It ain't too hard for me to change. It ain't too hard for me to change. It ain't too hard for me to change. Odpowiada za całą serię backspinów i scratchy w tym nagraniu. Utworze Jam, rozpoczynającym album Dangerous Michaela Jacksona. Ta płyta została wydana w listopadzie 1991 roku. Dangerous to jeden z najlepiej sprzedanych albumów w historii. Rozszedł się w nakładzie przekraczającym 32 miliony sztuk. To były oczywiście zupełnie inne przedinternetowe czasy. Jak najbardziej poprzednia era w muzyce. Tego świata po prostu już dzisiaj nie ma. Ale był to świat również pierwszych super zaawansowanych efektów specjalnych, widocznych chociażby w teledysku Black or White i całej masy nowej filmowej technologii. No ale przechodząc do sedna, czyli do samej muzyki, to producentem albumu, co ważne, nie był już Quincy Jones, który zdążył nas przyzwyczaić do tego, że to właśnie on produkuje płyty Michaela Jacksona. Nastąpiła zatem bardzo znacząca zmiana w brzmieniu utworów Jacksona. Zmiana instrumentów, wkradających się to tutaj, to tam technik, nowych technik cyfrowych i wielu innych rzeczy dotyczących konstrukcji poszczególnych utworów, konstrukcji będących coraz częściej pod wpływem muzyki klubowej. Ale tak szczegółowymi informacjami o samej płycie zająłem się długo, długo po tym, jak pod koniec podstawówki, to było najpierw usłyszałem, a później w moim pierwszym radiu miałem tę możliwość, że słuchałem zarówno płyty Dangerous, jak i, uwaga, płyty Janet Jackson, Rhythm Nation 1814. I tak się jakoś złożyło, że byłem przekonany, że zarówno płyta Janet, jak i Michaela Jacksona są w jakiś sposób od siebie zależne. To znaczy, że stanowią być może poniekąd jakąś całość producencką, bowiem te pierwsze skojarzenia z muzyką zarówno na jednej, jak i na drugiej płycie były właśnie takie, że są bardzo, bardzo do siebie podobne. Czy zatem można powiedzieć, patrząc na to zagadnienie właśnie z tej perspektywy, że Michael Jackson zapożyczył to wszystko, co działo się na płycie Rhythm Nation jego siostry? Weźmy na przykład utwór Given to Me, który pochodzi z płyty Dangerous Michaela Jacksona. Zestawmy go może teraz i bardzo Państwa proszę o uruchomienie wyobraźni z utworem Black Cat, Janet Jackson. Jest? Okej. Dobrze. Utwór siostry Michaela pojawi się w dalszej części naszego spotkania. Teraz przed nami Given to Me i Michael Jackson. Understand. Nie żebym zaraz miał przywołać Def Leppard, Judasa Priest czy Scorpions albo Europe. No cóż, taka była po prostu uroda tych gitar, mocno skorelowana z obrazkiem, mocno powiązana z modą czy inną śliską skórką z ćwiekami. Sznyt pojawił się owszem u Michaela, ale 2 lata wcześniej, w pełni świadomie i znacznie dosadniej bym powiedział, pomysł wybrzmiał w utworze Black Cat Janet Jackson. Jeśli natomiast przysłuchamy się brzmieniu, no to w obu wypadkach jest ono często bardzo, bardzo podobne. Czy to za sprawą podobnego hardware'u, bo to zazwyczaj były fizyczne instrumenty podpinane do wchodzących wtedy szturmem już cyfrowych konsolet, czy też podobieństwa w sferze rytmiki, w sferze rytmu. Do tego też kształtu, czyli bardzo modnej konstrukcji, bardzo charakterystycznej też, wykorzystywanej wtedy w nowym R&B. Do tego muzyka house, dająca i biorąca brzmienia, to też słychać na albumie Janet, ale też na albumie właśnie Michaela Jacksona. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Tej nocy, drodzy Trójka. Państwo, chcę przedstawić Trójka. Calusieńką płytę Janet Jackson. Trójka. Płytę przez niektórych uważaną za najlepszą w jej dyskografii. Ale myślę sobie, i to też jest jeszcze warte powiedzenia, że w albumie Rhythm Nation 1814 szalenie istotna jest także forma. Forma troszkę słuchowiskowa, troszkę mashupowa, forma dająca swoiste wrażenie dźwiękowego filmu, napędzonego wieloma parkietowymi sztosami, które zresztą doskonale zostały przyjęte w klubach na całym świecie. O Rhythm Nation mógłbym opowiadać długo, długo i jeszcze raz długo. Teraz powiem, że całość mojej przygody z tym albumem zwieńczyło zdobycie kompaktu wydanego w pierwszej serii, czyli w roku 1989. Wtedy bowiem odbyła się premiera tego wydawnictwa. A wracając do pomysłu przywołania tego longplaya w całości, to muszę Państwa zapewnić, że można potraktować go jak wspomniane słuchowisko. Spokojnie, myślę, można również rozkręcić mega balangę. Można też oczywiście to wszystko połączyć, zarówno słuchając i tańcząc, bo to przecież potrafi iść w parze. No i zwrócić uwagę również na teksty, bo te bywają naprawdę wagi ciężkiej. Płyta posłana została w świat z troską o nierówność społeczną, o problem z narkotykami i w tym wszystkim jeszcze dotykała problemu rasizmu. Mocna, pouczająca porcja, będąca pewnie taką troszkę soczewką problemów, z jakimi borykały się na przełomie lat 80. i 90. Stany Zjednoczone, a w szczególności wielkie miasta i aglomeracje. I tu może przerwę pytaniem zasadniczym, myślę, czy przez te 34 lata, jakie minęły od wydania, coś w istocie uległo zmianie. Że tylko przywołam kazus George'a Floyda. W każdym razie oddaję w Państwa ręce tę kapitalnie wyprodukowaną, zagraną i wymyśloną płytę, której producentami byli legendarni Jimmy Jam i Terry Lewis. Momentami także Janet Jackson. Być może zwrócili Państwo uwagę jeszcze dopowiem na cyfry w samym tytule, w skojarzeniu pewnie od razu wędrującym do daty. Owszem, 1814 to data powstania hymnu Stanów Zjednoczonych. No a z drugiej strony 18 w alfabecie angielskim jest litera R, 14 literka N. Anagram Morgana. Zatem teraz już oficjalnie w programie trzecim Rhythm Nation 1814 przed Państwem Janet Jackson. We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines. Three, two, one. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. The homeless problem. Good looks and die of violence. Tiananmen Square today. Up to the adults to teach the children. Period. A pain reliever. The bullets. Attempting theft money. Violent crimes are on the uprise. So frustrating. a race between education and catastrophe. The knowledge. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's dance. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka.